ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับศูนย์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7มีนาคม2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี ้ถ้าผู้ใดได้ไปงานปลุกเสกมาแล้วนะนี่คงจะกระร่อยกระริบไปเหลือน้อยนี่คงเมื่อยเมื่อนี้ยังไม่มามาจากงานปลุกเสกยังมาไม่ได้หรือว่าไปงานปลุกเสกมาคราวนี้แล้วฟังมาโอ้โหจุใจคราวนี้นี่ใครไม่ได้ไปนี่ขอบอกได้คำเดียวว่าน่าเสียดายใครไม่ได้ไปงานปลุกเสกคราวนี้นี่น่าเสียดายบอกได้คำเดียวว่าน่าเสียดายเพราะอะไรอาตมาก็คิดเหมือนกันอยู่ว่าจะเอาเรื่องนี้ขึ้นพูดก็คือเรื่องที่มันฮิตและมันฮอตอยู่ในสังคมขณะนี้ในเรื่องศาสนาที่ฮิตหรือฮอตอยู่ในสังคมขณะนี้ก็คือเรื่องของนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาที่อาตมาบรรยายไปแล้วก็ยังไม่ทะลุยังไม่โอ้โหกระจัดกระจางยังไม่มีน้ำหนักอะไรยังมีรายละเอียดมีหลักฐานอะไรใดชัดเท่าเลยคราวนี้เราอธิบายกันบรรยายกันนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานี่ได้จนกระทั่งมีสูตรสมการออกมาเลยถึงขั้น0บวก0เท่ากับ0ถึงขั้นนี้เลยนะมีสมการเด็ดเลยนะก่อนจะถึงสมการเด็ดนี่มันมาคำว่าอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาแล้วอาตมาก็สรุปเลยเพราะฉะนั้น0บวก0ก็เท่ากับ0นะเพราะอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตานะเสร็จแล้วนักคณิตศาสตร์มาเจอเข้าบอกเฮ้ยผิดนี่อนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาผิดมันต้องอนัตตาบวกอนัตตามันต้อง2อนัตตาสินะโอ้โหถูกของเขาเหมือนกันนี่โอ้โหนักคณิตศาสตร์มันมองเข้าอนัตตาบวกอนัตตามันก็ต้องเท่ากับ2อนัตตาสิโอ้โหแม่อาตมาเกือบแก้ไม่ตกคณิตศาสตร์ข้อนี้เกือบแก้ไม่ตกแต่พอดีเป็นโพธิรักเขานิดเดียวเลยแก้ตกว่าอ้าวอนัตตานี่เรามีพลความเรามีอธิบายกันมาตั้งเยอะตั้งแยะตั้งแยะแล้วว่าอนัตตาเพราะว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาอนัตตาเท่ากับสุญญตาเพราะฉะนั้นสุญญตาก็เท่ากับศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนค่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาเพราะว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาเพราะว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับศูนย์บวกศูนย์ก็เท่ากับศูนย์ตกลงกับนักคณิตศาสตร์ก็ต้องจบเพราะศูนย์บวกศูนย์มันเท่ากับสองศูนย์ไม่ได้หรอกศูนย์บวกศูนย์เท่ากับสองศูนย์ไม่ได้จบเหมือนกันนะก็โอเคเหมือนกันนี่ก็เป็นเพียงพยัญชนะเป็นเพียงภาษาเท่านั้นว่าอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาหรือศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์มันเป็นพยัญชนะเป็นสูตรเท่านั้นเองเหมือนกับสูตร e เท่ากับ mc กำลังสองสแควร์นี้เป็นต้นมันก็เท่ากับสูตรเท่านั้นแต่เนื้อหาเราได้อธิบายกันมาโอ้โหอาตมามาอธิบายตอนนี้คงไม่เหมือนแล้วนะต้องติดตามอาตมาจะเก็บ